Слуцкія ткачыхі. Ад родных ніў, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы яны бяздольныя ўзяты ткаць залатыя паясы. І цягам доўгія часіны, дзявочыя забыўшы сны, свае шырокія тканіны на лад персідскі ткуць яны. А за сцяной смяецца поле, зіяе неба з-за акна, і думкі мкнуцца мімаволі туды, дзе расцвіла вясна, дзе блішча збожжа ў яснай далі, сінеюць міла васількі. Халодным срэбрам зяюць хвалі між гор ліючайся ракі. Цямнее край зубчаты бора, і тче, забыўшыся рука заміж персідскага ўзора, цвяток радзімы васілька.